święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki, AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 3 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Z oficjalną wizytą do Polski przybędzie przywódca Ukrainy. W środę razem z prezydentem Polski zabiorą głos na Zamku Królewskim. Trwają dyskusje w rządzie, czy świadczenie 500+ będzie waloryzowane, zdradza Ryszard Terlecki z PiSu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jutro przed kwaterą główną NATO w Brukseli zawiśnie flaga Finlandii. Prezydent Ukrainy będzie w środę w Polsce. Wołodymyr Zełenski przybędzie do naszego kraju na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Głowy Państwa Marcin Przydacz. Planowane są rozmowy z panem prezydentem, rozmowy z delegacją ukraińską, a wieczorem tego dnia na Zamku Królewskim odbędzie się także spotkanie ze społecznością polską i ukraińską. Wszyscy Polacy, Ukraińcy, którzy chcą przybyć do Warszawy, są bardzo mile widziani. Na Zamku Królewskim będzie oczywiście możliwość wysłuchania wystąpień dwóch prezydentów. W środę Wołodymyr Zełenski ma się też spotkać m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki powiedział, że rząd dyskutuje o tym, czy świadczenie 500+ będzie waloryzowane. Wicemarszałek Sejmu poinformował, że na pewno rząd przedstawi kolejne działania na rzecz rodzin i grup najbardziej potrzebujących. Trwają dyskusje w rządzie nad tym, na co nas stać i co jest jeszcze możliwe, ale z pewnością będziemy musieli w kampanii pokazać kolejne działania na rzecz rodziny, na rzecz społeczeństwa, na rzecz biedniejszych regionów, mniejszych miejscowości, wsi Polski Wschodniej. Trudno dziś przesądzić, czy to będzie waloryzacja 500+, ale z pewnością tego rodzaju działania będą również zapowiedziane w naszej kampanii i zrealizowane po wyborach. Ryszard Terlecki podkreślił, że w nowym programie wyborczym, który zostanie przedstawiony na przełomie wiosny i lata, znajdą się elementy, które będą rozszerzać obecne działania prospołeczne i prorodzinne. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w marcu wyniósł 48,3 punktu. W lutym był na poziomie 48,5, podał S&P. Analityk Sebastian Sajnuk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że taki wynik wskazuje na zmiany widoczne w Europie. Dodał, że osłabienie jest mniejsze niż w Niemczech i strefie euro. Komentarz S&P wskazuje zaś na poprawę prognoz na najbliższy rok wobec przedsiębiorców. Lepsze nastroje wynikają ze stabilizacji łańcuchów dostaw czy mniejszej presji inflacyjnej. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, niższa spadek aktywności. 134 sztuki nielegalnej broni przejęli policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji. Były to zarówno pistolety, jak i broń maszynowa, ale także części broni i prawie 1900 sztuk amunicji. Zatrzymano dwie osoby. To już trzecie uderzenie w gang zajmujący się nielegalnym handlem bronią palną. Łącznie od 2021 roku policja przejęła ponad 500 sztuk broni. Ostatnio na terenie województw łódzkiego i śląskiego zatrzymano dwie osoby. Podejrzani posiadali nie tylko pistolety, ale też broń długą i maszynową. Niektóre egzemplarze przechowywano w niebezpieczny sposób, na przykład były naładowane i dostępne dla postronnych osób. W lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Brukseli trwają przygotowania do zawieszenia flagi Finlandii przed kwaterą główną NATO. Z rozmów korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej z dyplomatami sojuszu wynika, że uroczystość ma się odbyć jutro, choć wszystko zależy od tego, kiedy władze w Ankarze dostarczą do Waszyngtonu ratyfikowany protokół akcesyjny. Turcja była ostatnim krajem NATO, który ratyfikował dokument dotyczący rozszerzenia sojuszu o Finlandię. Oficjalnego potwierdzenia z kwatery głównej jeszcze nie ma, ale wszyscy przygotowują się na uroczystość już jutro. W miejscu, gdzie wiszą flagi sojuszników, stanął już pusty maszt, na który zostanie wciągnięta flaga Finlandii. Jest także już specjalny podest. Według dyplomatów, z którymi rozmawiałam, wtorek byłby najbardziej odpowiedni na zawieszenie flagi i przywitanie Finlandii jako pełnoprawnego członka NATO, bo jutro właśnie mija 74. rocznica powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przypomnijmy, 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie przedstawiciele 12 państw podpisali sojusz wojskowy, a jutro w Brukseli rozpoczyna się także dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. I drugi możliwy termin na zawieszenie flagi Finlandii to środa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dalszym ciągu piękne słońce nad Myśliwiecką, no trochę chmur pojawiło się na niebie, no i z czasem pojawiać się ich może trochę więcej. Na południowym wschodzie dziś zachmurzenie duże i całkowite, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, z wyjątkiem wybrzeża i Pomorza. Tam miejscami również możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura od 0 do 2 stopni na południowym wschodzie do 6 najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nad morzem i w górach może wiać dość mocno. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz okazji cenowych? Masz to! Teraz panel ogrodzeniowy antracyt 152 na 250 cm 39,69, a suszarka na pranie Maja za 39,99. Masz to! Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Michał Jakubik i Witold Lazar, witamy i zapraszamy na trzecią dziś już filiżankę Trójki przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 16 minut po godzinie 11, poniedziałek techniczno-technologiczny w naszym paśmie popularno-naukowym, a skoro już taka pora, jak powiedziałem, czyli 16 po 11, to czas najwyższy na... Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry, dziś trójkowy punkt techniczny z terenu. Jesteśmy niedaleko Myśliwieckiej, bo nadal w Warszawie, ale na stołecznym Brudnie. Dlaczego na Brudnie dzisiaj jesteśmy? Bowiem tutaj aż do maja jeżdżą tramwaje bez dostępu do sieci trakcyjnej. Z nami rzecznik tramwajów warszawskich Maciej Dudkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się dzieje generalnie na tym Brudnie? Dlaczego te tramwaje jeżdżą bez pantografu? Musieliśmy rozebrać fragment sieci zasilającej. No jest to związane z budową nowej zajezdni i wykorzystaliśmy najlepszą cechę tramwajów Hyundai, czyli to, że mogą one jeździć bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej. Te tramwaje są wyposażone w tak zwane superkondensatory. Jest to rodzaj zasobników energii i dzięki temu na prostym torze niepochyłym mogą przejechać do 1,5 kilometra. Jak to jest możliwe, to się dowiemy za chwilę, bowiem będziemy wchodzić do kabiny motorniczego. Piotr Salwa, motorniczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami taki znak specjalny, że trzeba opuścić pantograf. To jest jakieś trudne zadanie, żeby się przestawić na taki tryb? Nie, no to nie jest absolutnie trudne zadanie. Wystarczy tylko przełączyć jeden przycisk. Proszę bardzo. Pantograf opadł. Cisza się zrobiła też. No i za chwilę, jak tutaj wszystko się pozałącza, musimy poczekać parę sekund. Będziemy mogli kontynuować jazdę. Jest jakaś różnica jazdy bez sieci, a z siecią na bateriach, a bez baterii? Przede wszystkim jedziemy wolniej, więc to na dłuższą metę raczej nie zdałoby egzaminu, ponieważ możemy rozpędzić tylko do 15 km na godzinę. Przystanek Inowłocka. 200 metrów przejechaliśmy i teraz co trzeba zrobić? Wyłączyć jakiś guzik, że się zmienia z trybu bateryjnego na pantograf? Jak to się robi? Trzeba przełączyć z powrotem na tak zwaną jazdę normalną. Ten tryb, w którym teraz jesteśmy, to jest też coś takiego, co my określamy mianem zjazdu spod izolatora. Na sieci trakcyjnej są bowiem takie miejsca, w których nie ma prądu. Przełączamy ten przycisk tutaj magiczny. Musimy podnieść pantograf. Piotr Salwa, motorniczy Hyundai na czwórce dzisiaj. Bardzo dziękuję. Dzięki. Jak się jedzie tramwajem, tak bez dostępu do sieci? No jest chwilę przerwy, ale jakoś nie czuć różnicy między normalnym tramwajem. Jak się jechało przez te 200 metrów? Może być, nie narzekam. Zjedziemy tym tramwajem, tak się zastanawiam, gdzie są te superkondensatory. Patrząc na układ siedzeń, na wszystko w tym tramwaju, to nie mam pomysłu, gdzie te superkondensatory mogą być. Wszystkie urządzenia elektryczne w nowoczesnych tramwajach są umieszczane na dachu. Jak wsiadamy do takiego niskopodłogowego tramwaju, to ta podłoga jest bardzo nisko. I z tego powodu konstruktorzy, budując tramwaje, decydują się teraz na umieszczanie tych wszystkich urządzeń elektrycznych na dachu. Te superkondensatory to można porównać do tych baterii, które są w autobusach elektrycznych? Czy czymś to się różni? Kiedy się w ogóle ładują te tramwaje, te superkondensatory? Superkondensatory ładują się podczas jazdy pod siecią trakcyjną. To jest inna konstrukcja oczywiście niż akumulatory. To działa na zasadzie innych zjawisk fizycznych, fizykochemicznych. W praktyce to wygląda tak samo, tak jakbyśmy używali akumulatorów. Maciej Dudkiewicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia w tramwaju. Przystanek Żerań Wschodni. I dojechaliśmy na pętlę czwórki. Nasza przygoda w trójkowym punkcie technicznym to jeżdżenie tramwajem bez dostępu do sieci trakcyjnej się kończy, ale nie kończy się tutaj dla pasażerów, też dla Państwa, jeżeli by Państwo chcieli doświadczyć takiego jeżdżenia innowacyjnym tramwajem. Czwórka na Brudno bez dostępu do sieci trakcyjnej będzie jeździć aż do maja. Zapraszam na Brudno, na przejażdżkę czwórką. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Well, how's your view of things today? God young to fade away. The sinner's Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. Night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Wash away your sins, wash away your sins, wash away your sins and go home.

No to u nas teraz jeden z takich miraży. Trójka przed południem, dziś poniedziałek techniczno-technologiczny, a ja natrafiłem ostatnio w sieci na kilka artykułów zatytułowanych w stylu prąd za darmo czy fotowoltaika z płyt CD. No proszę Państwa, panele fotowoltaiczne są rzeczywiście bardzo popularne, coraz bardziej popularne, tak popularne jak kiedyś były płyty CD. Ten niegdyś bardzo nośny nośnik danych został w dużej mierze zastąpiony dziś przez nowocześniejsze technologie, a w internecie krążą teorie sugerujące, że można przerobić płyty CD na panele fotowoltaiczne. Rzecz w tym, że to niemożliwe. Panele fotowoltaiczne, owszem, swoje kosztują. Nic dziwnego, że żart prawdopodobnie sprzed 3 dni polegający na przedstawieniu prostej i taniej metody, która pozwala zamienić stare płyty CD w wydajne panele fotowoltaiczne, przyciągnął wielu. Temat zwrócił uwagę, zwłaszcza, że są na to dowody wideo. Jeden z filmików obejrzano już blisko 4 miliony razy. Otóż proszę Państwa, proszę nie dać się nabierać. Panele fotowoltaiczne składają się z materiałów półprzewodnikowych, takich jak krzem, które są zdolne do wychwytywania światła słonecznego i przekształcania go w energię elektryczną. Proces ten oparty jest na zjawisku zwanym efektem fotowoltaicznym. No, muszę dla zainteresowanych wyjaśnić te różnice, o co chodzi. Otóż chodzi o to, że foton oddziałujący z materiałem półprzewodnikowym generuje parę elektron-dziura, która przekształca się w energię elektryczną, no bo dziura elektronowa jest naładowana dodatnio, natomiast sam elektron ujemnie. Mamy więc różnicę potencjałów, plus i minus. I stąd w dużym skrócie bierze się energia elektryczna. No tego płyta CD z nawet najlepszą muzyką, czy danymi, czy nawet bez nich nie potrafi, no bo po prostu zrobiona jest z tworzywa, z poliwęglanu, pokrytego cienką warstwą metalu, głównie aluminium. No i te materiały nie mają takich właściwości półprzewodnikowych właśnie. W związku z tym nie są zdolne do przekształcania energii światła słonecznego na energię elektryczną i nawet fakt, że do całego zestawu płyt dołożymy miedziane uzwojenia, również tego nie zmieni. Umówmy się, to jest żart. U nas za chwilę o fotowoltaice. Na serio. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. No to proszę wejść na stronę i sprawdzić, na którym jest Maneskin. The Lonely jest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want.

i Agnieszka Chylińska oczywiście w Trójce przed południem. 21,5 minuty dzieli nas od godziny 12. Dziś mamy technologiczno-techniczny poniedziałek w Trójce przed południem i obiecałem Państwu, że będzie o fotowoltaice takiej na serio, no bo rzeczywiście równo rok temu zmieniły się zasady rozliczania nowych prosumentów za energię z przydomowych instalacji fotowoltaicznych przekazywaną do sieci, a rzeczywiście trzeba przyznać, że zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi, tymi przydomowymi, rośnie właściwie z każdym dniem. No i nasz reporter postanowił sprawdzić, dlaczego do zmian doszło i co się przez ostatni rok w tej materii zmieniło. Michał Kowarski. Słońce w ciągu sekundy generuje około 174 petawatów energii, czyli 10 podniesione do 15 potęgi. Co prawda do Ziemi dociera jej znikoma ilość, jednak średnio jest to 1000 kWh na metr kwadratowy rocznie. Część Polaków przez ostatnie kilka lat postanowiła skorzystać z dobrodziejstwa słońca, zasilając swoje domy za sprawą paneli fotowoltaicznych. Dzisiaj mamy 12 gigawatów zainstalowanych mocy, z czego energetyki zawodowej jest zaledwie kilkaset megawatów. Dominika Taranko, dyrektor Forum Energii i Klimatu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Przyrost źródeł fotowoltaicznych skomplikował kwestię bilansowania i jest bardzo dużym wyzwaniem dla sieci elektroenergetycznych, które nie przyrastają w równym tempie w stosunku do tego boomu inwestycyjnego. I to tworzy problem dla prosumentów, którzy chcieliby oddawać nadwyżkę energii do sieci. Dlatego kolejne odsłony programu Mój Prąd nie są już tak korzystne jak wcześniej. Utrzymywanie programu na tym samym poziomie mogłoby powodować taki klincz, gdzie odmów decyzji przyłączeniowych byłoby coraz więcej, a z drugiej strony rosłaby kolejka, jeśli chodzi o podmioty zainteresowane tą realizacją. Zmiana regulacyjna wprowadza inny system rozliczeń. Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu w Polskiej Izbie Magazynowania Energii. Nie będzie można traktować sieci jako naturalnego magazynu. Prosument, jeżeli mu brakuje tej energii, kupuje tą energię już w cenach detalicznych. Efekt będzie taki, że koszt inwestycji, jej zwrot wydłuży się o kilka lat. Dołożenie tam magazynu energii poprawia tą opłacalność. Poza tym też uwalnia wszystkich tych prosumentów od sytuacji, że będą pobierać energię z sieci najdroższą w momentach, kiedy ona rzeczywiście w danych porach dnia jest najdroższa, czyli w szczycie. Wtedy będzie można tą zmagazynowaną energię wykorzystać u siebie w domu i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii jest również mniejszym obciążeniem dla sieci. Takie połączenie eliminuje skoki napięć związane z charakterystyką paneli słonecznych. Duża skala przyłączanych źródeł tak zwanych zmiennopogodowych, wiatr i słońce, powoduje zaburzenia w sieci. Magazyny energii właśnie pozwalają na wygładzenie, wprowadzanie energii do sieci, a jednocześnie pozwoliłyby też uwolnić rynek tak zwanych usług elastyczności, które potrzebują operatorzy, aby te swoje problemy techniczne rozwiązywać. Nie mówiąc już o samochodach elektrycznych. Rozwijający się rynek elektromobilności będzie się też w dużym stopniu borykał z uzyskaniem odpowiedniej mocy energetycznej na zasilenie tych ładowarek, aby naładować samochody elektryczne. Bez magazynów energii tego się nie da zrobić. Instalacja fotowoltaiczna i magazyn energii wzajemnie się uzupełniają. Dlatego w ramach czwartej edycji programu Mój Prąd, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 roku, prosument może liczyć na dotacje na przydomowy magazyn energii nawet do 7,5 tysiąca złotych. Tak więc kluczowe słowo, proszę Państwa, na dziś dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani instalacją fotowoltaiczną, którzy w ogóle fotowoltaikę mają w planach. Magazyn energii. Są ich różne rodzaje, oparte na różnych metodach. Nie będziemy tu ich szczegółowo omawiać, bo to nie ma sensu, ale proszę się zainteresować. A tematem fotowoltaiki zainteresował się Michał Kowarski. Oh, brother, I can't believe it's true.

cry, but then remembered Cyrus w Trójce przed południem. Jeszcze 10 minut i będzie godzina 12. Dziś mamy techniczno-technologiczny poniedziałek. No to jeszcze, proszę Państwa, będzie o sztucznej inteligencji. To słowo już padło dzisiaj w programie, ale tym razem w trochę innym kontekście. Otóż ponad 1300 osób związanych z branżą nowych technologii, w tym takie nazwiska jak Elon Musk czy Steve Wozniak, podpisało list otwarty nawołujący do czasowego wstrzymania prac badawczo-rozwojowych nad sztuczną inteligencją. Ten list został opublikowany na platformie Future for Life Institute, a podpisani nawołują w nim do przynajmniej 6-miesięcznej przerwy nad dalszym rozwojem zaawansowanych technologii i modeli sztucznej inteligencji. Szefowie dużych korporacji technologicznych i specjalistów od AI apelują o rozwagę przy projektowaniu technologii, których, jak mówią, nikt, nawet ich twórcy, nie są w stanie zrozumieć, przewidywać lub kontrolować. Nie chodzi tu o całkowity zakaz rozwoju sztucznej inteligencji. Sam apel ma na celu zwrócenie uwagi, że rozwój AI powinien być odpowiednio kierowany, a autorzy takich rozwiązań będą mieli pewność, że ryzyko wiążące się z wykorzystaniem opracowania przez nich technologii będzie możliwe do opanowania. Czy powinniśmy pozwolić maszynom zalewać nasze kanały informacyjne propagandą i nieprawdą? Czy powinniśmy zautomatyzować wszystkie zadania, w tym te, które nas rozwijają? Czy powinniśmy rozwijać ludzkie umysły, które mogą nas ostatecznie zastąpić? Czy powinniśmy ryzykować utratę kontroli nad naszą cywilizacją? Piszą autorzy i myślę, że to nie tylko apel do twórców, ale i do odbiorców, czy też konsumentów sztucznej inteligencji. Doktor Maciej Kawecki, znany u nas popularyzator nauki, miał ostatnio wykład na temat sztucznej inteligencji właśnie i zamieścił taki wpis na swoich mediach społecznościowych. Zadaliśmy czatowi GPT, jak rozpocząć mój wykład o sztucznej inteligencji. Taką złożył mi propozycję. Zanim zaczniemy dzisiejszy wykład o czacie GPT, chciałbym zacząć od pewnego śmiesznego żartu. Cytat dosłowny. Wiecie, że sztuczna inteligencja jest trochę jak teściowa. Na początku wydaje się intrygująca i pomocna, ale zanim się obejrzysz, zna wszystkie twoje tajemnice i zaczyna się wtrącać w każdą sprawę. Brzmi jak plan, podsumowuje dr Kawecki. No to jeszcze głos Państwa w tej sprawie. 2 2 7 3. W jakim sensie za robota uważam sztuczną inteligencję, która odbiera telefony? Sieć, w której mam telefon, sieć komórkowa, ma taki głos sztucznej inteligencji. Ten głos sztucznej inteligencji na początku pyta się, czym mógłbym Ci pomóc? Miałem problem z połączeniami oczekującymi, więc temu robotowi powiedziałem połączenia oczekujące. Na to ten robot mi odpowiedział. Rozumiem, poczekam. My też poczekamy, przynajmniej do jutra. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w Trójce przed południem poniedziałkowej. Michał Jakubik, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Demo.